7,49 za 5-kilogramowe opakowanie. A truskawki aż 50% taniej. 3,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Monika Rutke, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Po 15:00 program trzeci Polskiego Radia. 6 dzień kwietnia. Mamy, proszę Państwa, poniedziałek, serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Sejmie przerwa, ale nie do jutra, a do dzisiejszego późnego popołudnia. Za chwilę najnowsze informacje od naszego reportera. 98 osób zmarło w Polsce z powodu koronawirusa. Większość to osoby starsze i cierpiące na inne schorzenia, informuje resort zdrowia. Jak przetrwać epidemię i kryzys w biznesie? Niektórzy przedsiębiorcy planują ciąć pensje i etaty. Wielu skorzysta ze świadczenia postojowego. Sejm przedłużył przerwę w obradach do godziny 18:30. Po godzinie 13:00 Prawu i Sprawiedliwości nie udało się wprowadzić do porządku obrad projektu w sprawie głosowania korespondencyjnego. Przeciw zagłosowała opozycja, ale też trzech posłów PiSu. Troje, w tym szef Porozumienia Jarosław Gowin, wstrzymali się od głosu. Jarosław Gowin po głosowaniu zdecydował o opuszczeniu rządu i podał się do dymisji. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi sejmowe obrady. Karolu, czy wiadomo, czym Sejm ma się zająć po 18:30? Nie ma na razie oficjalnych informacji w tej sprawie. Na stronie sejmowej nadal widnieje punkt porządku obrad sprzed południa. Część posłów komentuje na Twitterze, że możliwe, że dojdzie do reasumpcji głosowania nad projektem PiSu w sprawie wyborów korespondencyjnych. Nieoficjalnie powodem ma być to, że we wcześniejszym głosowaniu o 13:00 system nie policzył głosu jednego posła PiS. A przypomnijmy, głosowanie o 13:00 zakończyło się wynikiem 228 do 228 przy kilku wstrzymujących się. Więcej szczegółów powinniśmy poznać po godzinie 18:00. Karol Surówka, dziękuję. Do 4201 wzrosła liczba zakażeń koronawirusem. 98 osób zmarło w Polsce z powodu COVID-19. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 99 nowych potwierdzonych przypadkach i 4 ofiarach śmiertelnych. Większość zmarłych to osoby starsze, obciążone chorobami współistniejącymi, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W jednym przypadku jest to osoba 40-letnia, pozostałe przypadki to jest wiek ponad 60 lat. Większość osób, która niestety z powikłań umiera, to są osoby ze współistniejącymi schorzeniami i duża część z nich, biorąc pod uwagę średnią wieku, to są jednak osoby starsze. Od początku epidemii wyzdrowiały 162 osoby. W szpitalach jest 2,5 tysiąca pacjentów. Ponad 143 tysiące osób jest objętych kwarantanną, a 37 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. Dziennie zużywamy tysiące maseczek i tysiące rękawiczek jednorazowych. Coraz więcej z nas w ten sposób chroni się przed koronawirusem. Ale ważne, by pamiętać, zakładamy je tylko raz, mówi dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie chorób zakaźnych. Nie można jej powtórnie użyć, dezynfekować, odkażać, myć w mydle. Więc jeżeli idziemy do sklepu, używamy rękawic, to wychodząc ze sklepu wrzucamy do określonego miejsca. Jeśli pracuje, to może używać tak długo, jak pracuje. Ale jeżeli wychodzi z tego pokoju po pracy i dotykał tej klawiatury, klamki, różnych rzeczy, to powinien te rękawice zdjąć i siadając po raz drugi do pracy, powinien nałożyć nowe, czyste rękawice, umywszy przedtem ręce. Podobnie z jednorazowymi maseczkami. Można je nosić wiele godzin, ale po zdjęciu trzeba nałożyć nową. A zużyte maseczki i rękawiczki wrzucamy do odpadów zmieszanych, dodaje rzecznik Ministerstwa Klimatu Aleksander Brzuska. Środki zapobiegawcze takie jak maseczki, rękawiczki, które są stosowane przez nas na przykład w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, czy te odpady wrzucamy później do kubła na odpady zmieszane. Jeżeli chodzi o te wytyczne dla osób przebywających w izolacji, w kwarantannie, te osoby powinny wrzucać te odpady do pojemnika na odpady zmieszane, ale wysoce zalecane jest, aby odczekać do 72 godzin od zamknięcia worka do przekazania tego worka do pojemnika, do altanki śmietnikowej. Noszenie maseczek to na razie zalecenie Ministerstwa Zdrowia, ale zgodnie z zapowiedziami resortu może stać się to obowiązkowe. Obniżki wynagrodzeń, redukcja etatów i korzystanie ze świadczenia postojowego to główne strategie pracodawców na przetrwanie epidemii, wynika z najnowszego badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ponad połowa ankietowanych przedsiębiorstw planuje skorzystać z dofinansowania do utrzymania pracowników w zatrudnieniu przewidzianego w ramach tarczy antykryzysowej, wyjaśnia Andrzej Kubisiak z Instytutu. 56% firm planuje skorzystać z tak zwanego postojowego, czyli dofinansowania do etatów, żeby utrzymać poziomy zatrudnienia. 46% badanych firm mówi, że będzie ograniczała wynagrodzenia dla swoich pracowników, dla załóg, aby ograniczyć koszty kadrowe i jak najwięcej osób utrzymać w zatrudnieniu. 28% firm planuje redukcję etatów. To są głównie przedsiębiorstwa sektora usługowego i małe firmy. Według Andrzeja Kubisiaka dla przedsiębiorców najważniejsze jest, by tarcza antykryzysowa zawierała rozwiązania pozwalające na zachowanie płynności finansowej firm. Wzmożone działania związane z dekapitalizowaniem przedsiębiorstw i łatwość pozyskania tego kapitału to jest ta kluczowa kwestia. Z badania wynika, że niemal co piąte przedsiębiorstwo nie ma rezerw finansowych. 30% posiada zapasy finansowe tylko na miesiąc lub dwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w Polsce słonecznie, temperatura maksymalna od 14-15 na północy i południowym wschodzie do 19 aż do 20 na południu, południowym zachodzie. A w nocy bezchmurnie, nad ranem we wschodniej połowie kraju lokalne możliwe krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność. Temperatura minimalna od 0 stopni na wschodzie do 6-8 na północnym zachodzie i nad morzem. Na Podhalu minus 2. We wschodniej połowie kraju miejscami przygruntowe przymrozki do minus 3. A wiatr będzie słaby, na Pomorzu Wschodnim umiarkowany. W Kotlinie Kłodzkiej, także Beskidzie Śląskim w porywach do 55 km na godzinę. Południowy, południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz na euro.com.pl. Mocno internetowe obniżki cenowe. Na przykład laptop HP Pavilion Gaming 15 za 2799. iPhone Apple 11 64 giga za 3399. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855, a dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. W trosce o jeszcze większe bezpieczeństwo nas wszystkich wydłużamy godziny otwarcia sklepów Lidl, żeby mimo ograniczeń każdy mógł zrobić zakupy na nadchodzące święta w sposób komfortowy i bezpieczny. Nasze sklepy będą czynne od 6 do 24, a część z nich całodobowo. Dbajmy o sprawny przebieg zakupów, by każdy mógł sobie i swojej rodzinie zapewnić niezbędne produkty. Lista sklepów całodobowych dostępna na Lidl.pl. Dziękujemy za wyrozumiałość. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Żegnamy reklamy. To już 8 minut po godzinie 15. Co dziś przed nami w popołudniowym programie? Zapraszamy do Trójki. Jarosław Gowin, jak słyszymy, podał się do dymisji, ale wciąż nie wiemy, czy i jak zagłosujemy 10 maja. Ciąg dalszy obrad Sejmu o 18.30. Pojawiła się propozycja głosowania czysto korespondencyjnego. Uważam, że taka ustawa jest potrzebna, bo prawdopodobnie przez najbliższe 2 lata inne głosowanie niż korespondencyjne nie będzie możliwe. Po 15.15 zatem już niedługo moim gościem będzie profesor Robert Gwiazdowski z Rady Nadzorczej ZUS-u. Porozmawiamy o tarczy, porozmawiamy o przyszłości naszej gospodarki. Przed 16 połączymy się z Waszyngtonem. Liczba zakażeń w Stanach gwałtownie rośnie. Dziś także o tym, jak obchodzić się z rękawiczkami, które ochraniają przed koronawirusem. Rękawiczki jednorazowe, jak sama nazwa wskazuje, są jednorazowe. A więc jeśli nałożymy raz, to ona się nadaje do wyrzucenia. Po 16

To Mirosław Kalisiewicz w naszej piosence dnia. Jarosław Gowin podał się do dymisji. Wicepremier i minister nauki zrezygnował z pełnionych funkcji po tym, jak nie udało mu się przekonać koalicjantów do zmiany terminu wyborów. Jednak wciąż nie wiemy, czy wybory prezydenckie odbędą się 10 maja i w jakiej formie będą przeprowadzone. Bo dziś Sejm miał się zająć projektem ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, ale ten punkt wycofano, jak słyszymy w serwisie, z porządku obrad. O tym, jak może przebiegać głosowanie korespondencyjne, o tym Mariusz Krzemiński. Poprawka o głosowaniu korespondencyjnym zakłada, że do naszych skrzynek pocztowych miałyby zostać dostarczone, oczywiście przez listonoszy, pakiety wyborcze. W takim pakiecie znajdzie się koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja, jak oddać ważny głos i oświadczenie, że głosujemy osobiście i tajnie. Zatem po wypełnieniu karty do głosowania trzeba ją będzie włożyć do specjalnej koperty na kartę do głosowania i tę kopertę zakleić. Następnie tak zapakowaną kartę wkładamy do koperty zwrotnej wraz z podpisanym oświadczeniem, zaklejamy i wrzucamy do specjalnej skrzynki. O tym, że wybory korespondencyjne to jedyne rozsądne wyjście w tej sytuacji, przekonywał w Polskim Radiu wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Kontakt ewentualny z osobami, które mogą być zarażone koronawirusem, jest praktycznie rzecz biorąc sprowadzony do minimum, a właściwie nawet więcej, do zera. Bo musimy pamiętać, że polega to na tym, że przesyłane są określone przesyłki do osób, które mogą brać udział w wyborach. Podpisuje się stosowne dokumenty, kartę i odsyła się i tyle. A według Pawła Zduna z Ruchu Kontroli Wyborów taka forma głosowania w obecnej sytuacji mogłaby się sprawdzić, ale konieczne jest wprowadzenie kilku ważnych zmian. W zwykłych sytuacjach ja i wielu innych koordynatorów nie jestem zwolennikiem głosowania korespondencyjnego, ale nie ze względu na samą formę głosowania, ale ze względu na dotychczasowy brak zabezpieczeń. Przede wszystkim nie było gwarancji, że te pakiety, które docierają do wyborców, są pakietami kompletnymi i są pakietami w 100% zgodnymi z prawem. Po drugie, nie było gwarancji, że gminy, które rozdysponowywały te pakiety, nie przygotowywały innej puli kart do głosowania. Paweł Zdun dodaje też, że wybory powinny odbyć się 10 maja. Z całą pewnością powinna być kontrola państwowa, to znaczy poprzez wojewodę i jego organy, nie poprzez władze samorządowe. Ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, a po drugie, ważne jest zapewnienie stabilności państwa. Do tej stabilności państwa ważne jest bardzo, żeby wybory zostały przeprowadzone w normalnym terminie 10 maja. Do tych dwóch punktów trzeba dostosować wszystkie działania i zmienić te uregulowania, które są dotychczasowymi uregulowaniami. A obrady Sejmu przerwano do wtorku do godziny 15, więc możliwe, że posłowie zajmą się projektem o głosowaniu korespondencyjnym dopiero jutro. Program trzeci to już 16 minut po godzinie 15. Tę relację przygotował dla Państwa Mariusz Krzemiński. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Maciej Maleńczuk. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you love me when I'm gone. When I'm gone. Już nie dla mnie czas masz teraz. Telefonu nie odbierasz. Już nie dla mnie się ubierasz. Choć rozbierzesz dla mnie dziś. Mówisz wszystko jest jak było. Mówisz nic się nie zmieniło. W końcu tyle się zdarzyło, że już nic. Powiedz, że coś czujesz. Powiedz, potrzebuję. Powiedz, że szanujesz. Gdy odejdę stąd. Aha. Gdy odejdę stąd. Jeszcze nie, nie teraz. Parasola nie zabieraj. i do której się wybierasz. Może powiesz mi i to, jeszcze pieśni się rozpłynę, jeszcze z prawdą się rozminę, jeszcze wezmę na się winę i odejdę stąd, aha, i odejdę stąd. Tell me that you want me, tell me that you need me, tell me that you love me when I'm gone, aha. Powiedz, że coś czujesz, powiedz, potrzebuję, powiedz, że szanujesz, gdy odejdę stąd, aha, gdy odejdę stąd. Maciej Maleńczuk, 20 minut już po godzinie 15. Przegląd prasy zagranicznej. Marcin Pośpiech. Na początek zaglądamy do Grecji, dziennika Katimerini, w którym czytamy o apelu lokalnych władz greckich wysp domagających się wprowadzenia całkowitego zakazu wjazdu na ich teren. Chodzi o turystów, którzy z dala od metropolii chcieliby odseparować się od zarazy, ale i o pracowników sezonowych, którzy zwykle o tej porze roku tłumnie pojawiają się na wyspach. Szef Stowarzyszenia Małych Greckich Wysp przekonuje w rozmowie z dziennikiem, że gdyby choroba pojawiła się na wyspach, byłaby to prawdziwa tragedia. Nie posiadają one bowiem infrastruktury pozwalającej na walkę z zarazą. Co z osobami starszymi, które żyją z dala od cywilizacji? Kto się nimi zaopiekuje, jeśli wirus zostanie do nas przywleczony? Kto im pomoże? Do jakich szpitali trafią? No i gdzie? Pyta retorycznie szef Stowarzyszenia Małych Greckich Wysp. Dodajmy, według ostatnich danych władz w Atenach, w Grecji z powodu COVID-19 zmarły 73 osoby. Zakażonych jest ponad 1700. To z prasy greckiej, z kolei ta turecka żyje dziś historią 86-letniej Rasmiye Isik, która właśnie pokonała koronawirusa. Jej historię opisuje Hurriyet. Najprawdopodobniej kobieta zakaziła się od syna i synowej, którzy wrócili z podróży po Arabii Saudyjskiej. Po spotkaniu z bliskimi u 86-latki szybko pojawiły się typowe objawy COVID-19. Sytuację pogarszał fakt, że kobieta od dawna zmagała się z chorobami płuc i serca. Mimo tych trudności Rasmiye Isik wyzdrowiała. Opuszczając mury szpitala stwierdziła: niech Bóg ma w opiece wszystkich chorujących, zostańcie w domach. Do tej rady z pewnością stosują się Słowacy i to przynosi efekty. Jak donosi Slovak Spectator, sytuacja w kraju zdaje się być opanowana, chociaż jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, by ogłaszać triumf nad chorobą, przestrzegają władze sanitarne. Ale dane mówią same za siebie. Na oddziałach intensywnej terapii z powodu COVID-19 przebywają tylko 3 osoby. Zakażonych jest 336 osób, wszystkie oddychają samodzielnie, a ich stan jest stabilny. W kraju nie ma też potwierdzonego przypadku śmierci z powodu zakażenia. Jak podkreśla gazeta, sytuacja jest lepsza niż w Czechach czy w Słowenii. Mniej osób zakażonych w przeliczeniu na milion mieszkańców do tej pory zanotowano tylko na Węgrzech. Jak podkreśla Slovak Spectator, to efekt podjęcia radykalnych kroków tuż po wykryciu pierwszego zakażenia w kraju. Szybko wprowadzono zakaz wszelkich zgromadzeń, a dla porównania w Słowenii nadal dozwolone są spotkania do 100 osób. Co więcej, po 7 dniach od wykrycia pierwszego przypadku władze w Bratysławie zamknęły granice. Czechy na ten krok zdecydowały się tydzień później. Jednocześnie, jak wynika z analiz naukowców, szczyt zachorowań na Słowacji ma przypaść na początek lipca, donosi dziś Slovak Spectator. I to tyle z prasy zagranicznej. Do prasy zajrzał dla Państwa Marcin Pośpiech. 23 minuty po 15:00 Adel. to Adele. 26 minut po godzinie 15 udało nam się połączyć z panem profesorem Robertem Gwiazdowskim. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, dzień dobry. Powiedzenie dzień dobry w tych czasach to szczególnie miło brzmi, nie? To prawda, by zakrawa na taki prowokacyjny optymizm. Panie profesorze, narzekania na tarcze są powszechne. Przywoływany jest przykład Niemiec, które bezzwrotnie przyznają między innymi przedsiębiorcom dużo większe sumy aniżeli w Polsce. No ale po pierwsze porównywanie się do piątej gospodarki świata czy jest uprawnione, a po drugie zastanawiam się, że przecież przeznaczamy na program pomocowy w granicach 10% PKB. Mniej więcej tyle chcą przeznaczyć na pomoc Stany Zjednoczone. Problem w tym, że nasz PKB jest oczywiście na tle no, po prostu skromniutki. Problem dotyczy skali, pana zdaniem, pomocy czy sposobu? Sposobu. Pana pierwsze pytanie, czy się porównywać do Niemiec. Oczywiście, że nie możemy porównywać do Niemiec. Nie tylko z uwagi na wysokość PKB. Z powodu wielu różnych elementów. Ale proszę zwrócić uwagę, że my się powołujemy na jakiś przykład, znaczy my, niektórzy powołują się na jakiś przykład, wtedy, kiedy jest im wygodniej. Na przykład, chcemy restrykcji w handlu, no to dawaj, powołujemy się na przykład Niemiec. Chcemy przeprowadzić głosowanie, to dawaj, powołujemy się na przykład Bawarii. Mhm. Tak się nie powinno robić, dlatego że uwarunkowania są w każdym kraju zupełnie inne. Więc ja bym się nie spodziewał takiej pomocy, jaką rząd niemiecki zaoferował swoim przedsiębiorcom. Natomiast można się spodziewać, nie, inaczej, można byłoby się spodziewać, że nasz rząd, który w takiej skali pomagać nie może, będzie po pierwsze mniej przeszkadzał, a po drugie tę swoją pomoc skieruje w te miejsca, gdzie ona jest najbardziej potrzebna. Niestety tego nie robi. No dobrze, to zastanówmy się w takim razie, gdzie są te miejsca najbardziej oczekujące. W tej pierwszej tarczy, jak wiemy, starano się pomóc tym najmniejszym przedsiębiorcom, tym mikro, zatrudniającym do 9 osób. Dużo skromniejsze propozycje na dziś są dla małych i średnich. Pana zdaniem na przykład zwolnienie z ZUS-u. No co jest taką wyraźną, konkretną pomocą dla tych maluchów? Powinno dotyczyć wszystkich? Przede wszystkim, no tak, powinno dotyczyć wszystkich z bardzo prostego powodu. Zostałoby sprawniej wdrożone. Pytanie pierwsze, wyjściowe. Dlaczego, jak wprowadzano 500+, to zaoferowano 500+ wszystkim, bez względu na wysokość dochodów? Bo gdyby tego nie zrobiono, gdyby wprowadzono jakieś kryteria, to wówczas środki byłyby uruchomione znacznie później niż zostały uruchomione. Bo trzeba byłoby to wszystko zorganizować, tak? Gdy państwu zależało na czymś, to zrezygnowało z jakichkolwiek kryteriów, w cudzysłowie, sprawiedliwościowych. Wiadomo, że żadne... Natomiast, bardzo proszę dokończyć. Natomiast przy dzisiejszej pomocy, która nie jest żadną pomocą, tylko po prostu nie przeszkadzaniem, wprowadza się różnego rodzaju kryteria przychodowe, czasowe, więc to kiepsko działa. A dlaczego to są kryteria bezsensowne? Bo trzeba działać szybko. Nie dlatego, żeby państwo coś dało. Przecież zwolnienie z ZUS-u oznacza tylko i wyłącznie tyle, że państwo nie będzie zabierało w tym czasie, gdy ludzie nie mają czy tak, czy inaczej z czego zapłacić. To jasne. Wiadomo, że żadne państwo nie ma takiego systemu opieki zdrowotnej, który przy pewnej liczbie zakażeń udźwignie sytuację. No tak, nie ma w Europie państwa, które przecież utrzyma wszystkie firmy i wszystkie miejsca pracy. Co nas czeka? Również i Polskę. Państwa będą zadłużać się na potęgę? Państwa będą się zadłużać na potęgę, tylko jest pytanie, co się stanie z tym zadłużeniem. Bo widzimy dzisiaj, że państwa w sytuacji kryzysu podażowego, bo kazano ludziom zamknąć fabryki i sklepy, przedsiębiorstwa. Państwo podejmuje działania takie, jak w czasie kryzysu finansowego w 2008-2009 roku. A to są różne sytuacje. Co się stało wtedy? Przeanalizujmy, co się stało wtedy. Popłynęły tak zwane pierdyliony dolarów, euro, funtów, franków na rynki finansowe. I te pieniądze poszły, powędrowały na rynki finansowe. Dzisiaj robi się dokładnie to samo. Banki centralne udostępniają płynność bankom komercyjnym i rynkom finansowym. A problem nie jest w sferze finansów. Problem jest w sferze małych i średnich przedsiębiorstw. No to co, zatem, co zatem robić? Rozdawać ludziom pieniądze, tak jak na przykład dzieje się to w Stanach Zjednoczonych? Inaczej. Tym, którzy stracili pracę z tego powodu, że ich zakłady produkcyjne czy usługowe zostały zamknięte, no to trzeba dać te pieniądze. Trzeba, bo co oni zrobią? Pójdą kraść? Znam kilkanaście... W związku z tym? W momencie, gdy na skutek niespotykanych okoliczności, nieprzewidywalnych okoliczności, państwo podejmuje ekstremalne decyzje, mówiące o tym, nie wolno wam prowadzić waszych zakładów produkcyjnych, no to państwo musi wziąć wtedy właśnie na siebie ciężar utrzymania tych, którzy nie mają innych środków do życia. Znam wiele prognoz dotyczących... Przedsiębiorstwa dadzą sobie radę, gdy będą miały płynność. Pojawił się w przestrzeni publicznej kilkanaście dni temu taki projekt, żeby każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej mógł z BGK-u zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym pod weksel własny. Jest taka uchwała Narodowego Banku Polskiego z 2000 roku. Jaki z tego wniosek? Dlaczego tego nie zrobiono? Znam, panie profesorze, wiele prognoz dotyczących między innymi naszej gospodarki. Wielu analityków przewiduje, w wielu państwach europejskich, światowych, także i u nas recesję, ale w przypadku Polski ma nastąpić, zresztą nie tylko oczywiście w przypadku Polski, wszyscy mają taką nadzieję, ma nastąpić odbicie. Na poziomie, bardzo różne są prognozy, powiedzmy od 3 do 5%. To jest możliwy scenariusz? Jeśli tak, to jak szybko nadejdzie? Scenariusz jest możliwy, dlatego że po kryzysie nastąpi absolutna zmiana sytuacji. Tylko my musimy wykorzystać tę sytuację. Polska leży w centrum Europy, na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Więc jak mówimy o jakichś strategicznych przepływach, to jest bardzo modne pojęcie ostatnio, o którym mówi pan dr Bartosiak, no to my możemy wykorzystać to nasze strategiczne położenie, ale nie wykorzystamy go, jeżeli robienie tu czegokolwiek będzie uwarunkowane szeregiem decyzji decydentów, którzy nie podejmują tych decyzji albo podejmują głupie decyzje, którzy nie wiedzą generalnie rzecz biorąc o co chodzi. Jeżeli my po kryzysie powiemy, będziemy was wszystkich tutaj bardziej opodatkowywać, to nic się nie zmieni. My właśnie powinniśmy się otworzyć, powiedzieć, chodźcie do nas, bo jesteśmy w centrum Europy, na skrzyżowaniu szlaków handlowych, mamy niedaleko od portu do centrum komunikacyjnego, wybudujemy centralny port komunikacyjny i tak dalej, i tak dalej. My mamy aktywa, tylko my tych aktywów nie wykorzystujemy, bo my idziemy w rozwiązania etatystyczne. Jakim sposobem przy takiej liczbie gorzelni, która w Polsce kiedyś istniała, przy tak rozwiniętym biurownictwie, u nas nie ma płynu do dezynfekcji rąk, proszę mi powiedzieć. Otóż pojawił się kilkanaście dni temu problem, bo nie ma skażalników. Po co skażalniki do etylenu? Po co? Tylko przecież skażalniki nie przeszkadzają w odkażaniu rąk etylenem. Ale biurokraci się martwią o tym, że nieskażony etylen będzie wykorzystywany do produkcji nielegalnego alkoholu. Profesor... Pan Szej, niech by nawet był, to w tym momencie to nie jest ważne w ogóle. Profesor Robert Gwiazdowski, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Lech Janerka. Paradoksy bytu tu, polska plama to nie brud, antyglobal małych kpin. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok, pretendują kryptofisie. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Panie Piotrze, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Jak było o rejdzie królowej Elżbiety, mówiąc szczerze, słuchając go, chciałbym się poczuć Brytyjczykiem zazdrosnej takiej królowej, ale tak o starej dobrej trójce. Kiedyś Piotr Kaczkowski powiedział, że muzyka Pink Floyd może skomentować wszystko i ku mojemu zdziwieniu królowa brytyjska wspominała Vera Lynn z płyty The Wall i piosenkę We'll Meet Again. I może warto tę piosenkę przypomnieć, ja ją gdzieś nawet na płycie mam, bo piosenka jest śliczna i naprawdę pasuje do dzisiejszych czasów. A tak swoją drogą Vera Lynn żyje, ma 103 lata i to by było coś niesamowitego, gdyby piosenka 103-letniej wykonawczyni znalazła się na przykład na liście przeboju. Zajrzę, panie Piotrze. Dziękuję bardzo panu za podpowiedź. Miłego popołudnia. Antyglobal małych kpin, poproszę ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok, pretendują kryptofisie. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. To Lech Janerka. Ja wiem, proszę państwa, że zwłaszcza przy takiej pogodzie, przed świętami, pokusa, by wyjść z domu jest ogromna, ale pozostańmy w domach, słuchajmy zalecenia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości, dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zostańmy w domu, zachęcają domatorzy. Przez Włochy przybył do nas z Chin, pokonał piękne Tatry. Wnet pozamykał salę kin, przedszkola i teatry. Koncerty i spotkania nam odwołał lawinowo. Przenosi szybko się tam drań metodą kropelkową. Receptę mądrą od nas weź. Zatrzyma z bujaka pieśń. Zostań w domu i zaśpiewaj z nami tak. Zostań w domu, niech wirusa trafi szlak. Nie byłaś chyłkiem pokryją. Wyluzuj się i zostań w domu, kochany. Zostań w domu, zostań w domu i nie lataj tak jak tak. Rodzina dziennym, niechaj płyną dni, jak miło jest w pieleszach. Telefon milczy, żona śpi i nikt cię nie pośpiesza. Przy drzwiach wejściowych trzymaj straż, kredytu nie płać raty. Gdy papier w toalecie masz, to wartość jest bogaty. Choć podróż w Polskę ci się śni, ty ręce mydłem umyj i... Zostań w domu i zaśpiewaj z nami tak. Zostań w domu, niech wirusa trafi szlak. Seriale, książki, czas to kąt, zjednoczą ci rodzinę, co na chleba. Zostań w domu, zostań w domu i nie lataj tak jak tak. Rodaku, zostań w domu, dom to naszej banki front. Zostań w domu, nawet gdy wyłączą prąd. Przeminie wirus apatyczny, nadejdzie wyż demograficzny. Polaku, zostań w domu, zostań w domu, abyś w dobrym zdrowiu, abyś w dobrym zdrowiu mógł niedługo z domu wyjść. Dlatego zostań w domu i rób swoje, żeby było dokąd. Pójść. To domatorzy. 18 minut pozostało do 16. Panie Wesławie, witam pana. Halo, tu trójka. Witam. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panu, kłaniam się. Ja przepraszam, że ja pozwolę sobie wykorzystać do celów niemalże bardzo prywatnych. Otóż mówimy wiele o koronawirusie, mówimy wiele w tej chwili o akcjach. Moja córka leży we Wrocławiu chora z zdiagnozowanym zapaleniem płuc. Od 6 dni bierze antybiotyk, który nie pomaga. Ma zapalenie zdiagnozowane opłucnej. Ma pęknięte żebro od kaszlu. Dwukrotny sygnał do sanepidu nie przyniósł żadnych efektów, czyli po prostu mają to gdzieś. A próbował pan, panie Wacławie, zadzwonić po prostu po karetkę w tej sytuacji? Karetka w tej sytuacji nie przyjedzie, bo to jest podejrzenie o koronawirus i można by zakazić jakiś tam dział. Ja to rozumiem, ale by... A to jest moja córka, która od 6 dni ma zdiagnozowane zapalenie płuc. Rozumiem, ale wykonał pan na przykład telefon do poradni właśnie zakaźnej? Nie, proszę pana, to partner mojej córki dzwonił już wszędzie, gdzie tylko można. Ja sobie pozwoliłem zadzwonić do córki, do trójki jako do takiej ostatniej instancji w tej chwili, no bo telefony się wyczerpały. Panie Wacławie, proszę się nie rozłączać. Spróbujemy oczywiście panu pomóc. Pozdrawiam pana. Kwadrans pozostał do 17:07. Trójek na początku 22. Popołudniowy program. Zapraszamy do trójki. Łączymy się z Waszyngtonem. Tam Marek Wałkuski. Dzień dobry. Kłaniam się panu. Dzień dobry panu. Aktualna liczba zakażonych? Ja już nawet tego nie sprawdzam. Jeśli panu bardzo zależy, to wczoraj było ponad 300 tysięcy. A teraz jest... Momencik, już mam... To ja tylko powiem w tak 336 tysięcy, to tak mniej więcej tyle było. Wczoraj naczelny lekarz Stanów Zjednoczonych Jerome Adams Fox News powiedział, że nadchodzący tydzień będzie najtrudniejszy, będzie najtrudniejszym i najsmutniejszym w życiu większości Amerykanów. To, co ma się zdarzyć, porównał do 11 września, do Pearl Harbor. Cały czas ta liczba zakażonych, liczba ofiar bardzo gwałtownie, niepokojąco rośnie w całych Stanach, prawda? No taka jest specyfika tego wirusa. To jest bardzo groźny wirus, który bardzo szybko się rozprzestrzenia, który zabija dużą liczbę tych, którzy zachorowali. I Ameryka jest na to przygotowana. Już ponad tydzień temu rząd Stanów Zjednoczonych, prezydent Trump ostrzegał, że liczba ofiar śmiertelnych może być wynieść od 100 do 240 tysięcy. Najgorzej jest w Nowym Jorku. Tam liczba ofiar śmiertelnych już przekroczyła 4 tysiące. Wczoraj przekroczyła 4 tysiące. W całych Stanach Zjednoczonych 9600. Ale chciałbym też, żebyśmy mieli pewną perspektywę. Otóż porównywanie Stanów Zjednoczonych do Hiszpanii, czy do Włoch, czy do Francji nie ma trochę sensu ze względu na wielkość populacji. W Europie mamy już ponad 30 tysięcy przypadków śmiertelnych, w Stanach Zjednoczonych cały czas poniżej 10 tysięcy. Oczywiście niestety ta liczba będzie rosła, a to ostrzeżenie naczelnego lekarza kraju wynika z faktu, że najbliższy tydzień to w Stanach Zjednoczonych będzie kulminacja. Według modeli, według prognoz, według modeli statystycznych, oczywiście statystycy, epidemiolodzy mogą się mylić, ale z tych modeli aktualnych wynika, że te właśnie najbliższe dni, najbliższy tydzień, dwa będą przyniosą największą liczbę przypadków i największą liczbę ofiar śmiertelnych. Aczkolwiek wczoraj podczas konferencji prasowej prezydent Donald Trump mówił, że widzi już światełko w tunelu. Dzisiaj rano jeden z tweetów, takich pierwszych, które wysłał po obudzeniu się, brzmiał dokładnie tak. Światełko w tunelu. A to wynika być może z tego, że ten model, na którym oparli amerykańscy eksperci przewidywania co do epidemii, daje troszkę bardziej optymistyczne informacje niż jeszcze niedawno. Otóż wczoraj Instytut Metryk Medycznych ze stanu Waszyngton obniżył prognozę, tę czarną prognozę liczby zgonów w Stanach Zjednoczonych z 93 do 91 tysięcy. Ale jak ja patrzę na te dane z tej prognozy, z tego modelu matematycznego, to liczba szacowanych łóżek, na których, które są potrzebne, czy prognoza łóżek, prognoza zajęcia łóżek na oddziałach intensywnej terapii, cały czas jest wyższa od rzeczywistej liczby. Na przykład w Nowym Jorku przewidywano, że wczoraj będzie potrzebnych 60 tysięcy łóżek. Tymczasem liczba hospitalizacji wyniosła 16 tysięcy, co sugeruje i miejmy nadzieję i trzymajmy kciuki, że liczba ofiar śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych aż tak wysoka nie będzie. W Nowym Jorku sytuacja jest wyjątkowo trudna. Lekarze ogłosili wczoraj, że za chwilę zabraknie respiratorów, brakuje łóżek. Tak, ale gubernator Nowego Jorku jeszcze dwa tygodnie temu mówił, że będzie potrzeba od 110 do 140 tysięcy łóżek. Mamy na razie obłożenie 16,5 tysiąca. Ta liczba będzie rosła, ale tego czarnego scenariusza na razie nie widzimy. Jeszcze tydzień temu gubernator Cuomo mówił, że będą przewozić pacjentów z Nowego Jorku w inne części stanu. Na razie nie było takiej potrzeby, więc jest oczywiście bardzo źle, bardzo ciężko, ale mówię, ten najczarniejszy scenariusz, niech pan też trzyma kciuki, na razie się nie spełnia. Na całym świecie mamy blisko 1 300 000 zakażonych, ponad 65 tysięcy ludzi zmarło. Nawet nawiążę do tego, co pan powiedział, kiedy pytałem o liczbę zakażonych w Stanach. Rzeczywiście w tej chwili te dane są aktualizowane z całego świata, spływają po kilka razy dziennie, tak więc pewnie to, co powiedziałem przed chwilą, być może też już jest troszkę nieaktualne. Amerykanie zapewne rozumieją grozę sytuacji. Stosują się do zaleceń? Do zaleceń raczej się stosują. Oczywiście nie wszyscy, dlatego że na amerykańskiej prowincji, gdzie tych przypadków koronawirusa jest mniej, ta dyscyplina jest mniejsza. Zresztą w 8 stanach nie obowiązuje nakaz pozostania w domu tak rygorystyczny, jak na przykład tutaj u mnie w Waszyngtonie czy w Nowym Jorku, kiedy władze zalecają wychodzenie tylko za podstawowymi potrzebami, typu do sklepu, do apteki, na spacer, na rower. Są takie miejsca w Stanach Zjednoczonych, to są głównie środkowe Stany, gdzie te restrykcje są znacznie mniejsze. Co więcej, część kościołów nie podporządkowała się albo została wyłączona z tego zakazu. Niektóre nawet mega kościoły cały czas prowadzą msze. Natomiast zdecydowana większość Amerykanów robi więcej nawet niż mówią o tym rządowe wytyczne i siedzi w domach, bardzo rygorystycznie do tego podchodzi. Aczkolwiek tutaj troszeczkę inaczej też jest, na przykład w Waszyngtonie, tu gdzie mieszkam, czy w aglomeracji waszyngtońskiej, ale także w wielu innych miejscach. Na przykład zamknięte są prawie wszystkie zakłady pracy. Ale na przykład otwarto ścieżki rowerowe. One pozostają otwarte i wczoraj na ścieżkach rowerowych wokół Waszyngtonu było bardzo dużo ludzi. Natomiast generalnie Amerykanie przestrzegają tych zasad. Kolejne sklepy wprowadzają restrykcje. Sieć największych sklepów na świecie, sieć Walmart, wprowadziła limit klientów, którzy mogą przebywać wewnątrz sklepu podczas epidemii koronawirusa. To jest 5 klientów na 100 metrów kwadratowych. Także te restrykcje cały czas są wprowadzane i dr Fauci z tego zespołu kryzysowego Białego Domu twierdzi, że że te restrykcje i ta polityka, która jest prowadzona, efekt, przynosi efekt. Ale jednocześnie minuta nam pozostała. Doktor Anthony Fauci ocenił, że koronawirus będzie prawdopodobnie nawracał sezonowo. O tym zresztą również wcześniej mówili polscy naukowcy. Cała nadzieja, że nabierzemy odporności, no i że pojawi się szczepionka. Pojawiają się informacje o tych amerykańskich pracach nad szczepionką? No tak, cały świat pracuje nad szczepionkami, Amerykanie też. Prezydent Trump wczoraj mówił, że ma informacje obiecujące, ale eksperci mówią, żeby nie łudzić się, że to jest kwestia 12 do 18 miesięcy. Już mówi się o tym, jak przywrócić funkcjonowanie amerykańskiej gospodarki za jakiś czas, choć prezydent Trump chciałby bardzo szybko ją otworzyć. Mówi się o tym, że do pewnego czasu, tak jak zresztą teraz w Stanach Zjednoczonych już wprowadzono zalecenie, by nosić maski z materiału, nie chirurgiczne, nie N95, bo te powinny być przeznaczone dla szpitali, ale tego rodzaju maski, że to będą rozwiązania, które czasowe zamykanie szkół, że to będą rozwiązania, które być może trzeba będzie przez dłuższy czas stosować, dopóki ta szczepionka nie zostanie opracowana, przetestowana i wyprodukowana na taką skalę, żeby można było większość populacji zaszczepić. No i jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli. Donald Trump zalecił noszenie maseczek. Tak, no właśnie zalecenia rządu Stanów Zjednoczonych zmieniły się w ubiegły piątek. Do tej pory amerykańskie władze przekonywały, że nie są one konieczne. Oficjalnie teraz zaleca się noszenie maseczek. Nawet naczelny lekarz kraju w internecie umieścił takie wideo, jak taką maseczkę domowym sposobem zrobić. Natomiast jest to zalecenie. To nie jest nakaz, to jest zalecenie, rekomendacja, która dotyczy szczególnie miejsc, gdzie jest dużo przypadków koronawirusa, albo taki, gdzie trudno jest zachować ten dystans społeczny. Bardzo dziękuję za te informacje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Proszę uważać również na siebie. Jak zawsze. Dziękuję, pozdrawiam. 7 minut pozostało do 16. Chcesz spalić mnie?